یوی ڈلی تک وہاں سیدھا لار خو دلی دا خو پا بلا ڈالا باندی گمراہی صحیح ثابتا شوی دا زکا چاغوی دا اللہ پزے شیطانان زان لسر پرستان جوڑ کری دی او دائی خیال دے چمونگا پا نیغ لار باندیو